Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 lipca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Jolanta Pawlak. A w tym serwisie o najnowszych ustaleniach w sprawie handlu stołecznymi kamienicami, zarzuty za brutalne pobicie staruszków w Poznaniu i ruch piętnujący kobiety za publikowanie swoich wizerunków, który działa w Czeczenii. Już w kwietniu 2010 roku władze Warszawy mogły mieć wiedzę na temat nieprawidłowości przy reprywatyzacji. Wszystko za sprawą raportu, który wówczas na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta społecznicy przekazali władzom ratusza. Jednym ze współautorów dokumentu jest Marek Jasiński z Komitetu Ochrony Lokatorów. Tam jest kilka adresów, takich mocnych adresów przeanalizowanych przez nas. Między innymi na Nowym Świecie 3 czy 4 adresy. Kredytowa 6 na pewno, Aleje Jerozolimskie, Chorza 27a. Wiele adresów takich, w których udowodniliśmy, że dzika reprywatyzacja jest niezgodna z prawem. W czasie wczorajszej rozprawy komisji badającej handel stołecznymi kamienicami były warszawski radny Bartosz Dominiak zeznał, że o raport pytał władze stolicy. Pod jedną z odpowiedzi był podpis prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, co jego zdaniem jest dowodem, że władze już wtedy wiedziały o dzikiej reprywatyzacji. Zarzuty odpiera Bartosz Milczarczyk z ratusza. Jego zdaniem raportem zajęto się 8 kwietnia 2010 roku, czyli w dniu, kiedy organizacje lokatorskie dokument przekazały. Ten raport nie przynosił nadzwyczajnych żadnych informacji. Po prostu były w każdej tej kwestii były udzielane odpowiedzi. W sierpniu ubiegłego roku prezydent Warszawy przyznała, że przy decyzjach zwrotnych mogło dochodzić do nieprawidłowości. Brutalnie skopał 70-letnią kobietę i pobił 76-letniego mężczyznę. Są zarzuty dla rowerzysty za brutalny atak na dwoje starszych poznaniaków. 31-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała dwóch osób, czyli pobicia. Dodatkowo policja uznała, że było to zachowanie o charakterze chuligańskim. I jak mówi Radiu Poznań mecenas Krzysztof Urbańczyk, ta kwalifikacja oznacza, że jeśli mężczyzna stanie przed sądem, zostanie potraktowany bardziej surowo. Możliwość zawieszenia wykonania takiej kary jest bardzo, bardzo ograniczona. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że w takiej sytuacji oczekiwałbym, iż sąd orzeknie karę w granicach 2-3 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na też medialny charakter tego zdarzenia, wiek osób starszych, na pewno ta kara może być zdecydowanie surowsza niż w innym przypadku. Policja opublikowała wizerunek rowerzysty w internecie. Dzięki temu po sygnałach od mieszkańców udało się go ująć. W Czeczenii działa ruch piętnujący kobiety za publikowanie swoich wizerunków niezgodnych z kanonami miejscowej kultury. Radio Echo Moskwy nazywa ruch bojownikami moralności. Według rozgłośni do założonych przez nich grupy na portalach społecznościowych zapisało się już ponad 50 tysięcy użytkowników. Czeczeński ruch nazywa się Kartagina i ma charakter religijny. Z opisu zamieszczonego w internecie wynika, że celem ruchu jest oczyszczenie czeczeńskiego narodu. W jednej z grup na portalu społecznościowym w Kontakcie Kartagińczycy publikują znalezione w internecie fotografie i dane osobowe Czeczenek, które w ich opinii wyglądają niestosownie. Pod zdjęciem umieszczony jest apel do krewnych kobiet, aby zrobili z nimi porządek. W ten sposób Czeczenki i ich rodziny narażone są na szykany ze strony tysięcy internautów. Radio Echo Moskwy twierdzi, że nie można ustalić, kto stoi na czele ruchu Kartagina, a administratorzy grupy internetowej nie odpowiadają na prośbę o nawiązanie kontaktu z dziennikarzami. Rozgłośnia dodaje, że ruch zamierza utworzyć swoje filie w Inguszecji i Dagestanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Lewne deszcze dają się we znaki mieszkańcom Trójmiasta. W Sopocie drogi po porannym paraliżu są przejezdne, ale cały czas leje. Reporter Radia Gdańsk był na jednym z kempingów, gdzie w Czasowiczów coraz mniej. Wyjechała około połowa kamperów. Namiotowcy powoli się zbierają, to jest trochę inne środowisko, także jeszcze twardo się trzymają, ale część z nich też się zbiera. Domki są zajęte wszystkie do końca tygodnia i na całe wakacje. Turyści są zawiedzeni pogodą, choć nie wszystkim deszcz przeszkadza w wypoczynku. My zostajemy. Jest de facto pogoda okej, no to, że pada deszcz. Na szczęście przyczepie kempingowej nie przeszkadza. Mamy karty, mamy parę gier planszowych. Dzieciaki są bardzo zadowolone. Nie wiem, co można robić w deszczu. Z małymi dziećmi zaraz założymy kalosze i będziemy się cieszyć, że możemy się potaplać w kałuże. Jutro w pogodzie. Bez zmian. Tyle teraz. Kolejny serwis w Trójce za godzinę. Informacje sportowe prosto z naszego studia we Wrocławiu, gdzie jest Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Na początek jednak piłka nożna. Trwa mecz FK Astana Legia Warszawa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. To po pierwszej połowie w Astanie jest 0-2. Gola dla gospodarzy w 36 minucie strzelił Kabananga, a drugiego gola Legia straciła już schodząc na przerwę. No i to wszystko nie najlepiej wróży przed drugą połową. A teraz The World Games. Artur Mikołajczewski zdobył w Wielczu złoty, a Bartosz Zabłocki srebrny medal w zawodach w wioślarstwie halowym. W sumie zatem mamy tych medali 11, w tym 3 złote. Nasze piłkarki ręczne na plaży wygrały pierwszy mecz w The World Games. Pokonały zawodniczki z Taipei 2-0 w setach. Niesłychanie zadowolona, zresztą jak i reszta koleżanek, była kapitan zespołu Sylwia Bartkowiak. Trener wielokrotnie podkreśla, on nas musi trochę hamować, być taką osobą, która studzi nasze zapędy i emocje. My bardzo chcemy, nie potrzeba nas motywować, wiemy po co tutaj przyjechałyśmy, ale przede wszystkim robimy to z serca i cieszy nas to, a to jest najważniejsze w sporcie, żeby robić to, co się lubi. Święte słowa. W drugim meczu Polki grają z Brazylią, no to tak jakbyśmy trochę grali z Brazylią w piłkę nożną. Zobaczymy, jak wyjdzie naszym zawodniczkom to spotkanie. Jeżeli chodzi o World Games, to do tego wrócimy oczywiście w naszym studiu za 40 minut. A teraz pozostałe informacje. Nasze szpadzistki pokonały w ćwierćfinale Rosję 45-41 i awansowały do czołowej czwórki turnieju drużynowego szermierczych mistrzostw świata w Lipsku. O finał walczyły z zespołem Estonii, no i niestety przegrały 27-37. Zatem powalczą o brązowy medal z Koreą Południową. Zmagający się z kontuzją łokcia, no i ze słabą formą, a pewnie jedno zależne jest od drugiego, Nowak Dziokowicz poinformował, że nie zagra już do końca roku. Jak widać i Robocop się psuje. Serbski tenisista nie wystąpi w US Open i po raz pierwszy w karierze opuści turniej wielkoszlemowy. Zatem turniej wielkoszlemowy bez Dziokowicza to jest coś, o czym do tej pory nie myśleliśmy, a jednak i takie rzeczy się zdarzają. Za 40 minut nasze studio prosto z Wrocławia poświęcone The World Games. Już teraz zapraszam. Tomek, jeszcze jedno pytanie, bo jak wygląda wioślarstwo, to wszyscy wiemy, a na czym polega wioślarstwo halowe? Na tym samym, tyle że nie na wodzie, a na podłodze. Jest taka specjalna maszyna, taki ergonometr, no, który rejestruje wszystkie parametry, jak szybko, z jaką prędkością płynie dany wioślarz, no i jak najdalej zapłynie, czy jak daleko dopłynie. W związku z tym to jest takie suche wioślarstwo, no tak to można najprościej opisać. Dziękuję bardzo, spotykamy się w studiu World Games, to będzie o 17.45. A w Astanie wciąż Astana prowadzi z Legią 2-0. W nocy na zachodzie przelotne opady, a w centrum i na wschodzie pogodnie. Temperatura od 11 do 16 stopni. Jutro w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady deszczu, a we wschodniej połowie rano zachmurzenie małe, ale później w ciągu dnia umiarkowane i rosnące do dużego i po południu miejscami przelotne opady deszczu, a nawet słabe burze. Temperatura jutro od 18 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków. Obiekty wzniesione przez szarych mnichów, mimo burzliwych wydarzeń, przetrwały do dziś. Ale to pomorskie miasto Pelplin ma też drugie, nowoczesne oblicze. Trójka wraca do korzeni. Do Pelplina zapraszam w czwartek w porannej i popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za laptopa Acer z procesorem Intel Core i5, z 4-gigową grafiką GeForce oraz urządzeniem wielofunkcyjnym HP w zestawie zapłacisz jedynie 3299 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna Pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona.

Mam komentarz trochę nie do tematyki, ale do pogody, którą się też zajmujecie, i do opadów deszczu i wczasowiczów nad morzem. Wszystkim wczasowiczom nad morzem i nad zalewami polecam w czasie niepogody i delikatnych opadów deszczu spędzanie czasu właśnie z dziećmi, granie w karty albo założenie kaloszy i nieprzemakalnych spodni i kurtek i spacerowanie i taplanie się w kałużach. To jest najlepszy czas na spędzanie wakacji wspólnie, a nie w legiwaniu się na plaży i nic nie robieniu. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. No, jeżeli mają Państwo jeszcze inne, sprawdzone pomysły na to, w co się bawić w czasie deszczu, 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Wszystko wskazuje na to, że nastąpią duże zmiany w prawie spółdzielczym. Najważniejsze to likwidacja tzw. członków oczekujących, inne zasady rozliczania funduszu remontowego i większe prawa dla członków spółdzielni. Tak przewiduje nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Senat wprowadził do niego liczne zmiany, które stwierdził już Sejm. Rządowa ustawa nowelizująca ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych wychodzi naprzeciw zaleceniom Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik resortu infrastruktury i budownictwa Szymon Huptyś. Projektowana nowelizacja, która mamy nadzieję wejdzie w życie, realizuje założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego. Zatem jednym z jej celów jest eliminacja niektórych barier w budowaniu mieszkań lokatorskich. Nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zanim wróciła do Sejmu, Senat wniósł do niej wiele poprawek. Skąd te poprawki i dlaczego projekt ministerialny nie był dobry? Dlatego, że nie wykonywał orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Senator niezależna Lidia Staroń. Trybunał powiedział, że nie może być takiej sytuacji z jednej strony, że członkowie, którzy nie mają żadnego prawa do lokalu, mogą decydować o najistotniejszych sprawach spółdzielni, tak zwani członkowie oczekujący, czy wirtualni, czy martwi, bo to różnie ludzie ich nazywają, a była to grupa, najczęściej drużyna prezesa, która decydowała o wszystkim. 842 osoby spółdzielni zostało przyjęte jako członkowie oczekujący. Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczpospolitej Polskiej. Ich udział w walnych zgromadzeniach, a przypomnę, spółdzielni jest 3,5 tysiąca, 0,18%. O jakiej drużynie prezesa my mówimy? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówił, że należy rozważyć fakt tych członków oczekujących tak zwanych, był dobrze skonstruowany w koncepcji rządowej, która mówiła, że tymi członkami są osoby, które mają mieszkanie lokatorskie, własnościowe, ci, którzy mają zawarte umowy o kolejne mieszkanie, założyciele spółdzielni, ci, co mają garaże albo miejsca postojowe, czyli był katalog zamknięty, a więc nie przewidywano żadnych członków oczekujących. Senat te przepisy poprawił. Po pierwsze, związał członkostwo z lokalem, czyli masz lokal, jesteś członkiem, masz wszystkie prawa. Drugą kwestią, którą rozwiązał, to jest to prawo do majątku, czyli jeżeli te pieniądze, wpłacasz własne oszczędności na ten fundusz remontowy, to te pieniądze po prostu ci się należą. Mieliśmy artykuł 6, że mamy fundusz remontowy globalny, a to oznacza, że możemy zaplanować kolejność robót. Mamy 10 budynków do docieplenia, organy spółdzielni podjęły decyzję, że pani reaktor będzie pierwszy, a mój ostatni. A jeżeli pani rozlicza w obrębie danej nieruchomości, to jest układ taki. Spółdzielni należało wymienić windę. Winda kosztowała 200 tysięcy, a odpis na remont jest 20. Brakuje 180. Albo zaciągniemy kredyt i wszyscy podpiszemy się, że będziemy ten kredyt spłacać, albo musimy dopłacić 180 tysięcy, żeby firmę wyremontować. Sprawa choćby pełnomocnictwa. Określiliśmy, że może tylko i wyłącznie dotyczyć jednej osoby, jednego członka na piśmie. Kolejna sprawa, to też jest kolejne orzeczenie Trybunału, choćby artykuł 48, który mówi o tym, w jakiej sytuacji i na jakich warunkach można stać się właścicielem byłego mieszkania zakładowego. Moim zdaniem rozwiązanie rządowe było dobre. Przywróciło mieszkania lokatorskie, rozstrzygnęło sprawę, że jak jest fundusz remontowy, to jak ja mam nadwyżkę jako spółdzielnie oddaję pani redaktor, jak pani ma niedobór, to pani ma oddać mnie. I to wszystko było poukładane. I naraz ni stąd, ni zowąd przepisy zostały wrzucone przez Senat i tak naprawdę zdemolowały cały ten układ. Spółdzielnie będą wyeliminowane z realizacji programu Mieszkaniowego Plus, bo myśmy złożyli własny program jako spółdzielnie na 300 tysięcy mieszkań bez korzystania ze środków publicznych. Te przepisy mają służyć ludziom, a nie wyłącznie prezesom spółdzielni. tygodni. I mam nadzieję, że ona w części, w dużej części rozwiąże te problemy. A nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych czeka już tylko na podpis prezydenta. O zmiany w prawie spółdzielczym pytała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 19 minut po 17. W Kazachstanie 64. minuta meczu Astana-Legia. Astana prowadzi 2-0. The bridges on mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. But baby, you are the family star. I'll tighten your seams. Don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man. To the other side. Hey, hey, hey, hey. This foot pound pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do. Don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. Trójka, audycja popołudniowa. Mówiliśmy przed chwilą o zmianach w prawie spółdzielczym. Bardzo sympatyczny list od pana Adama, który no, zwraca uwagę na to, żeby precyzyjniej dobierać słowa. Pan Adam napisał tak. Rany boskie, pan redaktor powiedział, że będą likwidować ustawowo członków oczekujących, notabene zwanych martwymi. Sprawy poszły aż tak daleko. Z pozdrowieniami. Dziękuję panie Adamie. 22,7 trójek albo zd@polskieradio.pl. Partnerem audycji jest Ministerstwo Zdrowia. Wszystko wskazuje na to, że następują już właściwie duże zmiany, bo to w ciągu ostatnich lat zmiany ku lepszemu, jeśli chodzi o życie z białaczką. Na przewlekłą białaczkę choruje coraz więcej osób. Od kilku lat co roku w Polsce odnotowuje się 2000 nowych przypadków. Pan Jacek Gugulski walczy z chorobą od kilkunastu lat. Teraz czeka go przeszczep szpiku. Na szczęście jest już dawca. Lekarz jak mi powiedział, że mam białaczkę, to najpierw sobie pomyślałem, że będę żył 2 miesiące. Później jak usłyszałem, że to się żyje 4 do 6 lat, to już się ucieszyłem, że szklanka jest do połowy pełna, że mam trochę czasu. Pożyczyłem sobie znajomej książkę i czytałem nie o tych białaczkach, o których trzeba. I to jest niedobre. Nie wspomnę o internecie. Wiedzę trzeba selekcjonować. Przestrzega pan wszystkich przed takim postępowaniem. Każdy z nas powinien sobie raz w roku robić morfologię, z której można zobaczyć wiele różnych chorób. Pamiętam, to było już 20 chyba parę lat temu. Tak, 24 od rozpoznania. I pamiętam, że właściwie dowiedziała się pani o swojej chorobie zupełnie przypadkowo. Do 97 roku były w ramach medycyny pracy badania morfologii również. Teraz nie ma. Urszula Jaworska od lat w swojej fundacji pomaga osobom chorym na nowotwory. 10 lat temu zaczęłam walczyć o to, żeby to przywrócić. Nie udało mi się. Ministerstwo jakieś dziwne miało teorie na ten temat. Teraz podobno pracuje resort, żeby to przywrócić. Oby. Morfologia nie jest tylko czymś co ma rozpoznawać białaczki, ale nie do krwistości, coś, co powoduje rozwój chorób, na które później już jak one się rozwiną, no specjalnie nie ma ratunku. Ważne jest, żeby uchwycić to wcześniej. To są niestety choroby, które spadają na człowieka nagle. Profesor Wiesław Jędrzejczak, ekspert w dziedzinie hematologii i onkologii, szpital kliniczny przy ulicy Banacha w Warszawie. I nic nie można zrobić, żeby to mieć, ale niestety również nic nie można zrobić, żeby tego nie mieć. Jest to tak trochę na zasadzie konika szachowego, na kogo wypadnie, na tego bęc. Tak, sama choroba, ale żeby wychwycić w tym wczesnym stadium, czy regularne na przykład robienie morfologii. Oczywiście ogólny stan zdrowia, on jest istotny z tego względu, że terapie są zwykle dość toksyczne i im z wyższego pułapu zdrowia człowiek do tej terapii startuje, tym ma większe szanse, że przeżyje i ulegnie wyleczeniu. Są takie przypadki, że się udaje wyleczyć? To jest mniej więcej 50% wyleczeń, całkowitych wyleczeń, zwłaszcza dzieci, bo to jest około 250 przypadków rocznie w Polsce u dzieci i większość z nich jest wyleczona samą chemioterapią. Strzelamy za pomocą armaty, a najlepiej bomby atomowej, w dawce takiej jak w Hiroshima, to powoduje w większości przypadków wyleczenie. Kiedy się choroba zaczęła? Ile lat temu? Już 18 lat. Jestem przed przeszczepem. Dawca już jest? Jest dawca. Fajnie się złożyło, bo jest zgodność 10 na 10. A pan nic nie wie o swoim dawcy? Nic nie wiadomo. Ani nie wiem, czy to kobieta, czy mężczyzna, nie, czy z Polski. Wiem, że są pewne przepisy, które ograniczają możliwość dowiedzenia się. Tak, oczywiście strzeżone są do pewnego momentu. Tak, i to musi być. My jesteśmy jednym z mocarstw. Trzecim krajem w Europie i chyba szóstym na świecie pod względem liczby dawców. Mamy w Polsce w tej chwili ponad 1 200 000 dawców. To pięknie o nas świadczy. Większość z nas ma często występujące cechy antygenów zgodności tkankowej i dla tych ludzi to już mamy, prawdę mówiąc, nadmiar dawców, ale część spośród naszej populacji z rzadkimi kombinacjami antygenów zgodności tkankowej i dla tych wciąż nie ma dawców. Gdyby wtedy przez ten przypadek nie udało się szybko wykryć choroby. Na pewno byśmy nie rozmawiały, bo w momencie wykrycia tej choroby bez leczenia zostałoby mi 5 lat życia max. Tak wtedy było. Teraz już są leki na to. Teraz większość pacjentów żyją z tą chorobą po 20 lat już. Im wcześniej się wykryje, tym większa szansa jest na to, żeby okiełznać pacjenta, doprowadzić go do takiego stanu, żeby się ustabilizował i regularnie brał leki. I to wszystko. Morfologia krwi to podstawowe badanie, które może przyspieszyć diagnozę białaczki i zwiększyć szansę chorego na wyleczenie całkowite. O profilaktykę nowotworów pytała Ewa Dudzińska. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Dawno cię nie było, Candy. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream that see, you gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me, I loved you so. Real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. Down on the street, those melons. Chciałem powiedzieć odnośnie tego reportażu, tam co był przed chwilą, o badaniach, o tej morfologii, o białatce, że fajnym sposobem na zrobienie sobie darmowej morfologii jest po prostu honorowe krwiodawstwo, które właśnie może pomóc w diagnozie tych właśnie schorzeń. I te badania są przy tym wykonywanie całkowite za darmo. 22,7 albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. Jeszcze taka na marginesie, pani Beata napisała: ludzie, przestańcie czytać komentarze dotyczące chorób, komentarze w internecie. Od samego czytania można umrzeć. Chłopak pytał się na forum o dzwonienie w uszach, a co druga osoba pisała, że na to umarła babcia. Pani Beata, tak żeby z dystansem do tych komentarzy w internecie podchodzić. Tymczasem Arkadiusz Ekiert w studiu. Dzień dobry, witam. A w Astanie 2-0, 76 minuta, ale widzisz, to 2-0, tylko dodaj dla kogo? No dla Astany. Astana prowadzi z Legią 2-0. Nie jest dobrze. Nie wygląda to najlepiej niestety. Ale Legia lubi obronną ręką wychodzić, nawet w ostatnich minutach. Z takich spotkań? No ale na razie Legia jest w defensywie. 28 minut zostało do 18. Ekonomia w Trójce. Drożeją paliwa. W ciągu ostatniego tygodnia, w zależności od rodzaju, cena litra wzrosła średnio od 4 do 5 groszy. Z danych Polskiej Izby Paliw Płynnych wynika, że średnio za litr oleju napędowego trzeba dziś płacić 4,22 zł, za litr benzyny 4,40 zł, a za litr autogazu 1,86 zł. Z danych Izby wynika poza tym, że olej napędowy najkorzystniej tankować w województwie śląskim. Najwięcej za paliwo to trzeba płacić tradycyjnie już w zachodniopomorskim. Identyczna sytuacja jest w przypadku benzyny. Z kolei autogaz najtańszy jest na stacjach w województwie lubelskim, a najdroższy w zachodniopomorskim. W 2016 roku zarobki Polaków pracujących w innych krajach Unii Europejskiej w porównaniu z 2015 rokiem spadły. W ubiegłym roku ich średnia płaca wyniosła 6697 zł, czyli o 315 zł mniej niż rok wcześniej, wynika z danych grupy Eurotax.pl zajmującej się zwrotem podatku za pracę za granicą. Jej prezes Adam Powiertowski wyjaśnia, że na wyniki 2016 roku najbardziej wpłynęło osłabienie funta brytyjskiego. Przede wszystkim zadziałał Brexit. Najwięcej Polaków jest w Wielkiej Brytanii. My w naszym raporcie, żeby porównywać zarobki, musimy je odnosić do polskiej waluty. W momencie, kiedy zadziałał Brexit, spadła wartość funta brytyjskiego, czyli realnie Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do kursu waluty w Polsce zarabiają mniej. I to miało największy wpływ na spadek tych średnich zarobków w Unii Europejskiej. No a w tej chwili za funta brytyjskiego musimy zapłacić 4,76 zł, za franka 3,81 zł, za euro 4,25, a za dolara 3,65 groszy. 18 milionów złotych zostanie przeznaczonych na poprawę kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim. Pieniądze pochodzą z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt będzie realizowany w latach 2017-20. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński mówi, że chodzi o przetestowanie rozwiązań, które mogą się przyczynić do lepszego rozwoju konkurencyjności i innowacyjności naszych regionów. Tytuł tego projektu to Innowacyjna edukacja, nowe możliwości zawodowe. W ramach tego projektu ma być przetestowanych 5 modeli kształcenia praktycznego, czyli w miejscu pracy, i opracowanie rozwiązań, które będą później promowane, rekomendowane dla wdrożenia w innych regionach. A tak przy okazji, wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński będzie gościem Trójki w programie Bardzo Ważny Projekt dziś o 18.45. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty. WIG20 na plusie 81%, WIG63% na plusie, a obroty wyniosły ponad 765 milionów złotych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co król Karol królowej Karolinie kupił? Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. I co brzmi w czynie, w szczeprze, szynie. Chciałabym wiedzieć, niech mnie to nie ominie. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Sieć obywatelska Watchdog Polska. Ciągniemy władzę za język. Więcej na www.zajęzyk.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool klasa A+, No Frost za jedyne 1449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

Wrocław 2017. Trójkowe studio we Wrocławiu, a przy mikrofonie Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry, witaj po raz kolejny. Dzień dobry, dzień dobry. Polskie wiosła, chciałoby się powiedzieć, tyle że tam wioseł nie ma. No nie ma wioseł, jest tylko takie koło z linką, no ale polega to na wiosłowaniu, tak można powiedzieć. Dwa medale dzisiaj kolejne, w tym jeden złoty. Artur Mikołajczewski w Wielczu zdobył złoty, a Bartosz Zabłocki srebrny. To były zawody w wioślarstwie halowym. Artur Mikołajczewski w wyścigu na 2000 metrów to była waga lekka, a Bartosz na 2 kilometry waga open. Zatem mamy już w sumie 11 medali, w tym 3 złote. Ale to może być bardzo medalowy dzień, chyba żebym coś wykrakał, no bo 8 Polaków zakwalifikowało się do półfinałów rozpoczętego dziś w hali Orbita turnieju kickboxingów. Z kolei trójka naszych walczyć będzie o brązowe medale w kumite. No czyli aż 11 medalowych szans w sportach walki. No coś z tego musi wyjść. Ale dziś nie tylko medalowe walki były również walki i spotkania eliminacyjne. Wielu kibiców czekało na rozpoczęcie zmagań w piłce ręcznej plażowej. I faktycznie było na co czekać, bo dyscyplina okazała się bardzo emocjonująca i na sam początek nasze panie 2-0 w setach pokonały reprezentację Tajpej. I w tym momencie zakończyło się spotkanie. Polska Tajpej 2-0 wygrywa reprezentacja Polski. A ja jeszcze do wszystkich państwa mam jedno krótkie pytanie. Kto wygrał mecz? Kto? Kto? Tak było zaraz po meczu. Trener naszej kadry Marek Karpiński nie ukrywał, że przed pierwszym spotkaniem swoich zawodniczek w turnieju miał niezłą tremę. Dokładnie tak, wie pan, pierwsze spotkania na każdych zawodach są bardzo trudne. Dla nas szczególnie trudne były z tego względu, że nie tak dawno nieśliśmy olbrzymi dla nas sukces, zdobywając srebrny medal na Mistrzostwach Europy. To są młode dziewczyny, bardzo się cieszyły, bardzo to przeżywały. Bałem się, jak zareagują emocjonalnie na te zawody. Oczywiście pojawiły się wywiady, pojawiły się rozmowy, balonik został pompowany. Robiłem wszystko, żeby go trochę spuścić powietrza z niego, ale taki niepokój we mnie był. Tajpej jest drużyną egzotyczną, mi się zawsze ciężko gra, nie wiadomo jaki zespół przyjedzie, jaki styl będą prezentować, także to była dodatkowa trudność dla nas, ale cieszę się, że opanowały nerwy, cieszę się, że pokazały to, co umieją, wydaje mi się, że zwycięstwo w pełni zasłużone, mamy lepszy zespół, mamy lepszy potencjał, jeśli chodzi o piłkę ręczną i w tym meczu dziewczyny po prostu to pokazały, także wykonały swoją robotę dobrze. To jest w ogóle mistrzowski poziom zespołów. Tu grają mistrzowie kontynentów, plus mistrz świata, plus zwycięstwa World Gamesów. My jesteśmy dokoptowani tylko dlatego, że jesteśmy organizatorem. Gdyby to wynikało z rankingu, to myśmy się nie znaleźli. Także każdy przeciwnik dla nas jest arcyważny i każdy mecz jest sukcesem. Jakby pan w dwóch słowach zechciał scharakteryzować swoją drużynę, tak? Jakoś w najważniejsze punkty, bo jesteśmy w radiu, tego nie widać, to trzeba usłyszeć. Oj, to proszę pana, po pierwsze są to piękne, atrakcyjne kobiety. Po drugie są bardzo inteligentne, po drugie są bardzo odpowiedzialne, po trzecie są olbrzymimi pasjonatkami. Ja chcę powiedzieć, że ruch piłki ręcznej plażowej był takim ruchem oddolnym. To one same wykładały swoje pieniądze, one postanowiły, że chcą grać, one stworzyły sobie kluby i tak mniej więcej od 10 lat przygoda w tej piłce ręcznej plażowej w Polsce trwa i to jest olbrzymia ich zasługa. Ja się cieszę, że mogę pracować ze zespołem, który mnie motywuje. Prawda? One mówią trenerze, damy radę. Ja do plażówki dołączyłem parę miesięcy temu, ja się od nich uczę, natomiast cieszę się, że się wzajemnie zarażamy emocjami, że ta energia, która od nich bije, nie ukrywam, że też mam jej dużo, ale jakoś nam się kumuluje, taka dodatkowa synergia nas powstaje, my się fajnie uzupełniamy i jest nam dobrze ze sobą. Jaka jest podstawowa różnica między piłką ręczną plażową, a piłką ręczną zwykłą? No wiadomo, gra się na piasku, nie odbija się, ale pewnie tylko do tego się to sprowadza. Tak, wie pan, jednym słowem się nie da, bo jest dużo różnic. Wbrew pozorom to samo jest, trzeba zdobyć bramkę, rzucić o jedną więcej niż przeciwnik i to jest tak samo na hali, jak i na boisku. Natomiast pierwsze, gra się w sety. Wyniki, jak czytamy w gazetach, są 2-0 albo 2-1. Nie dlatego, że tylko jedna bramka w meczu, tylko dlatego, że tak w siatkówce. 10 minut trwa jeden set. Bez względu na to, jaki jest wynik, drużyna, która wygrywa seta, ma jeden punkt. Drużyna, która zdobędzie dwa sety, otrzymuje duży punkt za zwycięstwo. Jeżeli jest 1-1, są tak zwane shot-outy, czyli coś tak jak w hokeju, zawodnik sam na sam jedzie z obrońcą, 5 razy 1, inna drużyna 5 razy druga i to rozstrzyga meczu. Na boisku biegają 3 zawodniczki plus 4 bramkarka, gra się 3-3, jest więcej miejsca, nie ma możliwości kozłowania, wiadomo, w związku z tym jest szybsza gra, krótsze akcje, nie wolno faulować, tak w piłce ręcznej, gdzie tam jest dużo zapasów przepychanek, tutaj każdy faul obrońcy praktycznie jest karany 2 minutami. I dodatkowa atrakcja, tak zwane bramki spektakularne, czyli zawodnik, który zdobędzie bramkę w tak zwanej rzutce, czyli chwyta piłkę w powietrzu i w powietrzu wykonuje rzut, sędziowie pokazują, że jest za 2 punkty. Opłaca się, da w koszykówce za linii za 3, tu jest podobne jak rzutki za 2. I druga możliwość z tak zwanej wkrętki, czyli jeżeli wykona rzut po wyskoku o 360 stopni dookoła swojej osi, to są podstawowe rzuty, to również zdobyta bramka liczy się 2. I każda bramka zdobyta przez bramkarza w dowolny sposób liczy się również za 2. I z tego przepisu korzystamy. Na każdą akcję w ataku bramkarz zamienia się z innym zawodnikiem, który udaje, że jest bramkarzem, gra w takim samym stroju, ale to jest praktycznie najlepszy zawodnik, bo on zdobywając bramkę, obojętnie jak, również liczymy za 2. Fajnie to wygląda i to jest taki trochę romantyczny jeszcze sport, mam wrażenie, o tym, co mówił trener, że one same chcą, same się organizują, no i doszły do wicemistrzostwa Europy. Potem było trochę gorzej, bo najpierw zwycięstwo 2-0 z Tajpej, a potem już niestety 0-2 z Brazylią, ale Brazylia w piłce ręcznej tej plażowej, no to tak trochę jak Brazylia w piłce nożnej. Jak trafią na Niemców, to przegrywają, ale z reguły wygrywają. Z Polkami Brazylijki dzisiaj wygrały. Świetnie się to ogląda, jeżeli ktoś we Wrocławiu ma jeszcze szansę się zameldować, to bardzo polecam. Boiska AWF niedaleko hali stulecia. No dobrze, skoro byliśmy na piasku, choć nie nad wodą, to teraz przenieśmy się nad wodę właśnie. Uprzedzam, będzie trochę matematyki i fizyki w szczególności. Krzysztof Łoniewski. Ja dziś zajrzałem nad Starą Odrę. Słońce, delikatny wiatr, kibice na wałach, letnie klimaty, a na wodzie ludzie z nartami i deskami przypiętymi do stóp, trzymający się liny i gnający za motorówką, czyli narciarze wodni i wakeboardziści. Wojciech Krzymiński, oficjalny speaker konkurencji nart wodnych podczas World Game we Wrocławiu. Oglądaliśmy przed chwilą skoki na nartach wodnych. Bardzo to imponujące, ale też przypominające te skoki na nartach zimą. No nie do końca. Ja zawsze na początku tłumaczę, że jeżeli mówimy o skokach zimowych, to z punktu widzenia fizyki jest to rzut poziomy, ponieważ mamy bóle o zasięgu długości skoku zimowego, świadczy prędkość na progu oraz wysokość tej wieży, czyli tego progu zimowego. Natomiast tutaj jest absolutnie rzut ukośny, ponieważ jest płasko i są 3 czynniki, które decydują o długości skoku. Prędkość oczywiście też, kąt wybicia, dlatego że to jest rampa, która przypomina taki próg podniesiony pod pewnym kątem oraz wiatr. To jest podobne, natomiast technika jest zupełnie inna. Narty rozkładają ci narciarze wodni jak ci zimą. To właśnie narciarze zimowi przejęli ten styl od narciarzy wodnych. Narciarze wodni cały czas tak skakali, dlatego że mają o wiele krótszą możliwość lotu. I narty są zupełnie inne, nie wiem, czy pan zauważył. To są potężne, długie, ponad 3-metrowe narty, szerokie, dlatego że ten skok trwa dosłownie parę sekund i to musi być optymalne wykorzystanie. Również ten najazd charakterystyczny. Łódka jedzie 57 na godzinę, a zawodnik musi w ciągu ułamków sekundy na progu mieć ponad 100. Dlatego robi ten taki najazd, ścina, przyspieszenie dośrodkowe i wyskakuje. I tutaj nie ma pomyłki. A jak już się zdarzy, to albo przejazd na sucho obok rampy, albo huknięcie do wody w pełnym rynsztunku. Wakeboardzistom też się to zdarza. Seweryn Majkowski, MC wakeboardu na World Games 2017 we Wrocławiu. Jest to konkurencja, krótko mówiąc, snowboard na wodzie. Będą zawodniczki i zawodnicy z całego świata konkurować w kategorii freestyle wakeboard, czyli będą robili triki na wodzie, jak również w powietrzu, triki, czyli różnego rodzaju figury w różnych osiach, tak? Będą się kręcili w osi pionowej i poziomej. Z jaką prędkością gna motorówka? Motorówka Malibu, która tutaj jest specjalnie wybrana i dedykowana do tych zawodów, to jest przedział między 36-37 km na godzinę, no i zmienna to jest prędkość od rajdera oczywiście, natomiast to jest taki przedział. Drugą zmienną to jest długość liny, tak, czyli holu, który łączy właśnie rajdera z motorówką. Rozumiem, że wakeboardziści zimą zamieniają się w snowboardzistów albo odwrotnie. Tak, tak, rzeczywiście snowboard jest takim uzupełnieniem, ponieważ wakeboard no, powstał z połączenia nart wodnych, surfingu głównie. No a zimą, wiadomo, uzupełnieniem treningu, no to jest naturalna rzecz snowboard. To jest świetny trening. Tyle z wody, a teraz szybciutko przenosimy się na kuleczki. Jedna o drugą, jedna do dziury, druga nie. Kuleczkowy zawrót głowy Moniki Sułkowskiej. Tego dnia podczas The World Games wyjątkowo nie mogłam się doczekać. Dzisiaj do akcji wkroczyli zawodnicy w sportach bilardowych, w tym w moim ukochanym snookerze. Oprócz niego mamy jeszcze amerykański pool, turnieje kobiet i mężczyzn w dziewiątkę oraz najbardziej egzotyczną odmianę, czyli karambol. W sali wrocławskiego Centrum Kongresowego obok siebie ustawione są zatem trzy rodzaje stołów, a każdy zupełnie inny. Uwagę szczególnie przyciąga ten karambolowy. Dlaczego, tłumaczy przedstawiciel organizatorów Marcin Ślusarczyk. Jest to najdziwniejsza z tych wszystkich odmian. Sam widok stołu do karambolu może już wielu ludzi przytworzyć o zawrót głowy, ponieważ bilard kojarzy się z wbijaniem bil do łuzy. Karambol jest jedyną odmianą, gdzie stół nie ma żadnych łuz i zawodnicy nie wbijają bil, jednak polega to na tym, że każdy z zawodników ma dedykowaną jedną bilę. Na stole znajdują się trzy bile. Żółta, biała, czerwona. Jeden z zawodników ma białą bilę, drugi z zawodników ma żółtą bilę. Polega to na tym, że podczas jednego zagrania dedykowana bila musi dotknąć dwie pozostałe oraz przy okazji dotknąć minimum trzech band. Brzmi na skomplikowane? Moim zdaniem brzmi i przyznam, że choć bardzo się starałam po obejrzeniu meczu karambolu w całości dalej, nie do końca wiem, co na stole się dzieje. Ale są postępy, więc może podczas finału będę już w stanie określić chociaż kto wygrywa. Kto ma największe szanse na znalezienie się w rzeczonym finale? Na pewno warto zobaczyć wyczyny Daniego Sancheza. Jest to bardzo utalentowany zawodnik, wielokrotny mistrz świata oraz mistrz Europy. Jeśli chodzi o Polaków w karambolu, udział w turnieju na pierwszym meczu zakończył Dawid Tonojan, który przegrał właśnie z wspomnianym Hiszpanem. Jutro pierwsze spotkanie rozegra Mateusz Śniegocki. W półbilardzie do kolejnej rundy awansowała Oliwia Czupryńska, która bardzo cieszyła się ze zwycięstwa, ale jeszcze długo po meczu nie mogła w pełni opanować nerwów. Bardzo nerwowo, mimo że miałam dużą przewagę, to i tak w tej odmianie 9 bil bardzo szybko jest nadrobić stracone partie, więc musiałam być cały czas skoncentrowana i cały czas skupienie i było nerwowo i przez te nerwy nie wbiłam kilku bil, na przykład przed ostatniej partii ósemki, ale na szczęście udało mi się wygrać ten mecz. Trzymamy za Oliwię bardzo mocno kciuki, bo przed nią bardzo trudne spotkania. Przede wszystkim przyjechała tu światowa czołówka, więc każdy mecz jest bardzo trudny, a szczególnie ten następny mecz, ponieważ będę grała z numer 1 w rankingu światowym, Haniu z Chin, więc bardzo muszę się psychicznie do tego meczu przygotować, żeby chociaż dorównać poziomowi i rywalizować. Nasza zawodniczka wie jednak, po co przyjechała do Wrocławia. Po medal. Na medal szansę ma także nasz półbilardzista Mieszko Fortuński, który właśnie rozgrywa swój pierwszy pojedynek w turnieju. W turnieju snookera na początek bardzo przyjemna niespodzianka dla polskich kibiców. Swój mecz pierwszej rundy wygrał nasz rodzynek w zawodach Kacper Filipiak. Polak pokonał obrońcę tytułu, zawodowca z Indii, Aditya Mehta. Kacper do zwycięstwa podszedł bardzo spokojnie. Wiedziałem, że on trenuje w Wielkiej Brytanii i nawet to, że jest obrońcą tytułu, miało najmniejsze znaczenie, bo wiedziałem, że jest w main turze już parę lat, wiedziałem, że już ma za sobą wygraną w turnieju rankingowym, więc spodziewałem się po prostu wysokiego poziomu, no. I w stronie taktycznej, i w stronie punktowania, więc w początku tak miało być. No i tak było dzisiaj na kulkach i kuleczkach. Ja mogę jeszcze dodać, że tak dla kontrastu trochę widziałem dzisiaj człowieka, który na ławeczce, siłacz z Ameryki, podniósł ponad 400 kg, a w przysiadzie 475 miał na sztandze. Sam waży 166. Nie udało się pobić rekordu, który był zapowiadany, że może się zdarzy. Pół tony mógł dźwignąć w przysiadzie, ale się nie udało. No nie udało się. Nie zawsze się może udawać, ale to robi naprawdę wrażenie. I kto nie widział, ten nie uwierzy. Ten człowiek podnosi 400 kilogramów nad głową, ale co by było, gdyby nagle opuściły go siły. Obok takiej sztangi stoi czterech osiłków, którzy go asekurują. I proszę sobie wyobrazić, jeżeli nagle tamtemu odetnie siły, to oni w czwórkę muszą utrzymać sztangę, która waży 470 kilogramów. Nie było takiego przypadku, przynajmniej na tych zawodach, żeby ta sztanga spadła, no ale muszą mieć w mięśniach swoje i muszą być w pełnej gotowości ciągle. A propos naszych szans w Kumite, jaka jest najbardziej karate piosenka polska? No to Franek Kimono, bez dwóch zdań. Może uda się go wcisnąć po 18. Dziękuję bardzo, z Wrocławia Tomasz Gorazdowski. Dziękuję. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017, Kaufland. Zbliża się 18, już za chwilę serwis. Jeśli chodzi o informacje sportowe z Astany, nie jest dobrze. Mecz się zakończył, 3-1 wygrała Astana z Legią.